Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca zapraszają w niedzielę 27 sierpnia do Kurpiowskiej Krainy koło Myszyńca na najsłodszą imprezę w kraju, czyli 46. Miodobranie Kurpiowskie. Rękodzieło, kurpiowskie przysmaki, twórcy i artyści ludowi. Pełno folkloru i różnych atrakcji. Doskonała zabawa do późnych godzin wieczornych, którą uwieńczy koncert zespołu Kombi z Grzegorzem Skawińskim. Nie może Was zabraknąć. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia, to piątek, 25 dzień sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki apeluje, by polityków rozliczać za czyny, a nie za deklaracje. Szef rządu mówił o tym podczas wizyty na Podkarpaciu. Jutro w Rzeszowie rozpocznie się prewencyjna dezynfekcja sieci wodociągowej w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych legionellą. Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną prognozują koniec grupy Wagnera w obecnej postaci. Z ustaleniami ekspertów zza oceanu zapoznał się nasz reporter. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że politycy powinni być rozliczani przede wszystkim za czyny, a nie deklaracje. Podczas wizyty w Sędziszowie Małopolskim szef rządu zachęcał wyborców, by pytali poprzedników PiS-u władzy, gdzie w czasach ich rządu były pieniądze, które dziś inwestowane są w rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Gdzie były te środki wcześniej, środki finansowe, które dzisiaj służą na kompleksy żłobkowo-przedszkolne, tak jak wcześniej, gdzie byliśmy w powiecie strzyżowskim, czy właśnie kompleksy sportowe, tak jak ten tutaj w Robczycko-Sędziszowskim, Sędziszowie Małopolskim, czy szpitale powiatowe, albo środki, które służą społecznościom lokalnym poprzez politykę społeczną, taką jak nasz program 13 i 14 emerytur dla seniorów, albo 500+, który zaraz będzie programem 800+. Premier nawiązał też w czasie wizyty do nowej ogólnopolskiej akcji PiS-u Tusk znaczy bezrobocie. W jej ramach politycy partii rządzącej od rana organizowali konferencje prasowe, w czasie których podkreślali, że za czasów rządów Donalda Tuska bezrobocie wynosiło ponad 14%. Jak mówił szef rządu, tu cytat, Donald Tusk był premierem polskiego bezrobocia, nie było działań rozwojowych. Praca była często po 5 zł za godzinę i bezrobocie szalało. Były powiaty, gdzie przekraczało 30%, a wśród młodych bezrobocie przekraczało 35%. Zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych legionellą w sobotę w Rzeszowie rozpocznie się prewencyjna dezynfekcja sieci wodociągowej. Tamtejsze MPWiK dwudziestokrotnie zwiększy dawkę chloru w dostarczanej wodzie. Jak informują miejskie władze, jest to standardowa procedura, która nie zagraża zdrowiu mieszkańców, ale może być wyczuwalna większa ilość chloru. Jego zapach może utrzymywać się do kilku dni po dezynfekcji. Magistrat zastrzegł jednocześnie, że nie wolno będzie pić wody z tak dużą zawartością chloru. Dopiero po przegotowaniu ma być ona w pełni bezpieczna dla zdrowia. Wcześniej sanepid przekazał, że legionelle potwierdzono 113 pacjentów. 7 osób zmarło. Cały czas trwa dochodzenie w celu ustalenia źródła zakażenia. Po domniemanej śmierci Ewgenija Prigożyna i Dmitrija Utkina grupa Wagnera przestanie istnieć. Do takich wniosków doszli analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. W środę w obozie twerskim rozbił się samolot, którym lecieli szefowie wagnerowców. Niezależni analitycy i rosyjska opozycja wskazują, że była to zemsta dyktatora Władimira Putina za czerwcowy bunt najemników. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zdaniem analityków Instytutu Badań nad Wojną grupa Wagnera przestanie istnieć jako samodzielny podmiot, jednak w ich ocenie Kreml nie pozbędzie się wszystkich najemników i może podjąć decyzję o stworzeniu nowej organizacji z lojalnym wobec reżimu kierownictwem. Amerykański Instytut zauważa, że dowódcy wagnerowców nie opublikowali oficjalnego oświadczenia w sprawie śmierci Prigożyna i Utkina. Według analityków może to oznaczać, że w szeregach najemników panuje chaos i nie wiedzą, co mają robić, albo dostali od Kremla polecenie zachowania milczenia. Amerykańscy eksperci podnoszą także kwestie możliwego konfliktu wagnerowców z resortem obrony i podkreślają, że jeśli najemnicy podejmą jakieś działania, to nie w tej chwili. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 40. praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła dotarła po 10 dniach na Jasną Górę. Pątnicy pielgrzymowali pod hasłem Oddani Maryi za Kościół Chrystusowy. Rozmawiała z nimi nasza reporterka.

uneasy ally of the body. It felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry the river Lethe. The Lethe would have been softer on my stomach all the same. I owe my life to flowers that were left there by my mother. Ain't that like them gifting life to you again? This life lived mostly underground, unknowing neither sight nor sound, till reaching up for sunlight just to be ripped out by the stem. Sensing only now it's dying, drying out. Genius of our hands and mouths were shocked to resignation as the arguing declined. When I was young, I used to guess, are there limits to any emptiness? When was the last time? Come here to me. When was the last time? Some part of me must have died. Final time you called me baby, but some part of me came alive. The final time you called me baby. First time zaśpiewał Hozier, choć nie jest to jego pierwszy raz, bo przed tygodniem ukazał się trzeci album Irlandczyka Unreal and Earth i to właśnie z tej płyty pochodzi utwór, który jest propozycją 73. wydania listy przebojów Trójki. Dziś pytam Państwa, no, taką sytuację. Znajomi zapowiadają się troszkę niespodziewanie, że wpadną. Jak Państwo radzą sobie z taką oto sytuacją? Ci, co mnie znają, wiedzą o tym, że jestem osobą gościnną, dlatego witam gości razem z małżonką w strojach regionalnych jeszcze przed bramą. Krótki pokaz ogni sztucznych i już po kobiercu czerwonym zmierzamy, ponieważ jestem zaskoczony, dlatego kieruję gości do basenu, tam zyskuję czas, częstuję się szampanem, kuchnia jest przygotowana, potem gorąca kolacja złożona z 12 dań. Przepraszam gości oczywiście, że jestem tak słabo przygotowany i powiem, liczę na odwzajemnioną wizytę w najbliższym czasie. Fantastyczna opowieść, brakowało mi w niej tylko smoka, bo wiadomo, w każdej bajce smok powinien się jednak znaleźć. A tak zupełnie na poważnie, znajomi zapowiadają się z wizytą, co Państwo robią? 2-2 i 7-3, czekamy na propozycję. Na miejscu 13 melduje się Queen, Face It Alone. Thank you. when something so near and dear to life explodes inside. You feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down beside, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your to your life explodes inside. You feel your soul is burned alive. Burned alive. When something so deep and so far and wide falls down beside, you cry. Pięć miejsc w dół na 13. Queen Face It Alone. To jest 73. wydanie listy przebojów trójki, czyli efekt Państwa głosowania przez cały tydzień na lptpolskieradio.pl i tam też na tej stronie internetowej po 22. 73. notowanie będzie na Państwa czekać. Ale to po 22. jeszcze jest mnóstwo ważnych spraw do załatwienia, na przykład telefony od Państwa w sprawie niespodziewanej wizyty znajomych. No ja mówię tak, ja węgiel mam, a resztę przynoście. I sprawa załatwiona. Domniemuję, że chodzi o węgiel do grilla, a teraz zupełnie inne podejście do tematu. Gość w dom, Bóg w dom. Otwieram lodówkę i czym chata bogata. No tak, tylko żeby nie za często, prawda? Tak zupełnie niespodziewanie. Ale jednak jakoś sobie w tej sytuacji trzeba poradzić, więc jakie mają Państwo sposoby? Znajomi zapowiadają się trochę niespodziewanie, że wpadną. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na propozycję. Na 12 mamy nowość, a więc piosenkę, która przed tygodniem była propozycją. No myślę, że gęsi to gęsi i zawsze, kiedy proponują coś nowego, to warto na to zwrócić uwagę. Perhaps. Proszę posłuchać. I don't believe you, but I wanna know how. Perhaps Guns N' Roses to jest nowość na miejscu 12. Piosenka, która przed tygodniem była propozycją. 73. wydanie listy przebojów trójki. Dziś z Państwem zastanawiamy się, jak tu wybrnąć z takiej sytuacji, gdy znajomi zapowiedzieli się z niespodziewaną wizytą. Generalnie nie mam z tym tematem problemu. Mam silną osobowość. Nie musi być stoliczku na krysie. Potrafię improwizować, także umiem zażartować, zaśmiać się. Przyjadą, chętnie ugoszczę. Staropolska gościnność. Czyli same korzyści właściwie. 2-2 i 7 trójek. Jak poradzić sobie z sytuacją, kiedy znajomi zapowiedzieli się trochę niespodziewanie? Mają Państwo swoje triki, swoje metody? Co stawiają Państwo na stole? Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Kolejna propozycja w 73. wydaniu listy przebojów trójki to Laura Pergolizzi, czyli wokalistka amerykańska ukrywająca się pod pseudonimem LP. LP, Love Song. Proszę posłuchać. LP, Love Song, propozycja 73. wydania listy przebojów Trójki. Kolejny telefon w sprawie, jak poradzić sobie z sytuacją, gdy znajomi niespodziewanie postanawiają nas odwiedzić. Jeżeli ktoś zapyta się z wizytą niespodziewaną, nic, tylko się cieszyć, ponieważ to znaczy, że jest ktoś, kto na coś myśli, chce się z nami spotkać, a w dobrym i gościnnym domu paluszki to zawsze się znajdą. Czyli szklanka w połowie pełna i tej wersji się trzymamy. 11 miejsce to nawet awans o dwie pozycje względem poprzedniego tygodnia. Fifi Hollywood, to jest Daria Zawiałow. To był ładny dzień, słońce, wiosna i deszcz, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce trać bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam mój wczoraj w Hollywood, zniknął jak cię, zniknął jak cię. Zanurzyłam woli, patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam mój wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Disze Sonic już, słońce zeszło i go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan, fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Miejsce 11 w 73. wydaniu listy przebojów Trójki, Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. Jak radzą sobie państwo w sytuacji, gdy znajomi trochę niespodziewanie postanawiają nas odwiedzić? 2-2 i 7 trójek? W zależności ile mam czasu, zawsze coś tam do jedzenia mam, no to przyszykuję szybką sałatkę. No i robimy imprezę taneczną. Im więcej ludzi, tym lepiej. Im więcej ludzi, tym lepiej. No proszę powiedzieć to temu słuchaczowi. Ja mam własną restaurację, jestem szefem kuchni, więc zawsze mam wszystko pod kontrolą. A dzisiaj akurat mieliśmy 300 gości, no to jest co robić. No tak, jakby tak nagle spodziewać się 300 gości, to chyba bym się wycofał. 2-2 i 7 trójek. Jak państwo sobie radzą z sytuacją, gdy znajomi trochę niespodziewanie postanawiają nas odwiedzić? Szeroko otwieramy drzwi, czy szukamy wymówki? 2-2 i 7 trójek. To jest 73. wydanie listy przebojów Trójki. Na miejscu 20 był Smolik i Kev Fox. Smoke and Mirrors to była nowość. Nowość też na 19. Lanbury, Nothing Hill. Na 18. Marta, fajnie byłoby nam. Na 17. Rammstein, Adieu. Greta Van Fleet, Meeting the Master to miejsce 16. Na 15. Anna Rusowicz, co się stało z naszą miłością. Na 14. Pet Shop Boys, The Lost Room. Na 13. Queen, Face It Alone. Na 12. Guns N' Roses, Perhaps. Przed momentem miejsce 11. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. A mówię o tym dlatego, że właśnie mijamy półmetek tego wydania listy. Otwieramy najlepszą dychę. Jedna Daria śpiewała, teraz czas na kolejną Darię, ta ze Śląska i jej Kill Bill. Jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie, nie takie słodkie jak z wakacji. Jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Szybko nie mija. Właśnie minęliśmy półmetek 73. wydania listy przebojów trójki. Daria ze Śląska, Kill Bill, przed tygodniem 12, tym razem miejsce 10, a więc najlepsza dycha tego wydania listy właśnie została otwarta. Państwo dzwonią w sprawie tego, jak poradzić sobie z sytuacją, gdy znajomi trochę niespodziewanie zapowiedzieli się z wizytą. Mówi się tak, gość w dom, Bóg wie po co. No po to, żeby nas odwiedzić, tylko jak sobie w takiej sytuacji poradzić? Szukają państwo wymyków, uników, czy jednak goszczą państwo i jak wtedy sobie poradzić, kiedy nie bardzo jesteśmy do tego przygotowani? 2-2 i 7 trójek, jak sobie państwo radzą w takiej trudnej sytuacji? Zanim 9 piosenka notowania, to jeszcze kolejna propozycja. Maroon 5 i ich nowy utwór Middle Ground. I

przyjdzie w końcu ten dzień. Wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Marta Szymoniak, powroty meldują się na miejscu 9, 73 wydania listy przebojów Trójki, a państwo dzwonią i opowiadają sytuacje, w których znajomi zapowiadają trochę niespodziewanie, że nas odwiedzą. Ja chciałbym to pytanie, które przez państwo jest zadane, troszeczkę odwrócić. Wszystko gotowe, dostajemy telefon, że nie mogą przyjechać. I z tym wszystkim żeśmy zostali sami. I zapukaliśmy do sąsiadów. Słuchajcie, co robicie? A nic. A piątek wieczór. A przyjdziecie do nas na kolację? O, no bardzo chętnie. Jak zobaczyli to, Jezu, to wy tak codziennie jecie kolację. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I tutaj bardzo nam pasuje ta propozycja, czyli kolejna propozycja 73. wydania listy przebojów Trójki. Wszystkiemu wbrew, to jest Navi. Jak zwykły śmieć, wciąż tą samą rzeką z prądem płyniesz gdzieś. Twe życie nie rozpieszcza cię, sterowany niczym drogą. wszystkiemu wbrew. Navi, propozycja 73. wydania listy przebojów Trójki. Jak państwo reagują, kiedy trochę niespodziewanie witają u państwa znajomi? Z szerokimi ramionami ich państwo witają, czy też szukają sposobu, jak się ich pozbyć? Odwiedził mnie kiedyś znajomy, nie wiem na ile dni, ale jakoś tak nie skojarzyłem, że odkręciłem wcześniej, ale nie wiedząc o tym, jeszcze zanim on przyjechał, ten wąż od prysznica. No i się wyprowadził, bo nie wiem jak się umyć. Ale ja już to zauważyłem, to na wszelki wypadek nie dokręcałem. No i poszło. No i sposobem. 2, 2 i 7 trójek, jak państwo sobie radzą, kiedy trochę niespodziewanie zamierzają nas odwiedzić znajomi. 2, 2 i 7 trójek. Czas na piosenkę z miejsca 8. I to też jest awans o jedną pozycję. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Jutro może nie być niczego, Weronika Borowiec, miejsce 8. No, jutro może nie, ale dziś mogą odwiedzić nas znajomi. I co wtedy, kiedy zupełnie niespodziewanie jest zaplanowana taka wizyta? Proszę nam opowiedzieć, jak państwo sobie wtedy radzą. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. Przed 21 jeszcze jedna propozycja tego wydania listy, Roisin Murphy i You Knew. Kolejna propozycja 73. wydania listy przebojów trójki przed 21. Jeszcze jedna nowa piosenka. Zuch, dziewczyna Sarsa. To jest singiel, który zwiastuje jej najnowszy album, którego należy spodziewać się 6 października. Zapraszamy do reklamy.